زمکی نبم پیداوار ما دنیا ترا پیدا کم را او بعد بشمل پا قلار بناسی خو سر داده چه قرآن دا اللہ دا ملک قانون کی من فوقین دا پاس نائی سبانا حاکمان بوم دین ترا آوری و من تا تیار جلیم از الان دید اخبونه اوم تابدار با امانی ملک با امن و امان راشی شتید دونا امت مقتصدتون دا جمهور بدویم دا جمهوریت بدویم خب کشتی شتید دونا رو جماعت مقتصده میان رو پسی تری قروان و دوارا و کثیر من هم سا اما آیا عملون دیر دید دونا جمهور بددی چه تدو کئی دیده پوری اتو سبقون تاثول استو او اتم سبق کی ده دغا حلو خرمت بارا کی چه خلاف کو داغو پریتی بین که معایب و نقصانونا داغو سمشتره اللہ دی ما و تاثو طول ده دی نقصانون نبچ کی اللہ دی طول مسلمانان ده خپل رضا پکار روان کی اللہ دی طالبان و مددتو کا اللہ دی شیخ و ساماد ملا عمر اداغا دی مخلصین و مرگرو تا مددتو کا یا اللہ حفاظتو کا اللہ شریعت التبیوم نافذ کا یا اللہ پاکستان کی اسلامی نظام را والا یا اللہ آخر دوانا سورة المائدہ فبیان دے حل و حرمت دے اللہ رب العالمین دے طرف نفکیتا منع نشتے دے سپیروالی و غوروالی پوجہ باندی منع گنل یا دا اللہ دا طرف نہ بکیتا دا غروالی سپیروالی سنشتے آغی کے ذان نر فائدہ گنل او منلی دا دی مسئلو بیان کئی او دا دی عنوان شرک فعلی او دا غی اقسام دی فنمو ترقو بائن دا مسئلہ مخ کی بیان شلا اتو باندی نحم نمبر باندی الحصر على الدعوة الى مسائل الحل والحرمة دا بياني الدعوة الى التبليغ يا الحصر على التبليغ زي موارد استا كو نرسي الله رب العالمين دربار كي مسؤولي اللہ رب العالمین دربار کے وسطانہ عزیز موارے تپوس کی اور خون دا امت و رسول جہل و حرمت مسئلے دی صورت کی دا گور یا ایوہ الرسول سو زر ذکر کرے قرآن کی نور صورتوں کی رشتے دا عزیز سر راوڑے دے دا مسئلے اہمی و ضروری دی نزکہ ہوئی اے دا اللہ دا طرف نہ لی گلیا پا مسئلو دا حل و حرمت دا محل و حرمت مسئلے کو پکی نشتے دے سورت پا دی مقصد را غل لکنا وما غا مقصد مراد دے یا ایو الرسول لی گلیا دا اللہ پا دی مسئلہ بانی اوفو بالعقود او لی گلیا پا دی احلت لکم بہیمت الانعام اولی گلی پدی بانی لا تحلو شعائر اللہ اولی گلی پدی مسئلہ بانی ما احل لغیر اللہ بی دی مسئلہ بانی لی گلی دا اللہ ورسو پزلون ظلون بانی تفعیل لپار دا تکسیر و دا تکریر را دی کنا صرف رسول ندی بیا بیا ورسو خلقو تا تولا تچراو لے گلے شو تا تا دا رب دا طرف نا دی رب قانون دا جوڑ کرے دی دا قانون ساز قانون دنیا تا ورسوا دا حل و حرمت و بارکی او کچریو دن رسول تول بیا بیا او تول لیون رسول ویلی یو کلمہ ویلی دا امرات تیر تول جمخ کی پا فیل کی بلیغ او پا فعل کی ما ان دل طول دی مطلب اداسو او کدی بیا بیا پا ظلون ظلونو او نرسول طول دا اللہ ویلی دا قرآن اعجاز دی دا قرآن کرامت تی دا قرآن بلاغت تی سم را جملی پا میند کرایو جا کردی بلغ ما بلغ یو ما ان دل علیک من ربک ادوا او خاص مضمون تیم دا براد دی نکوجن رسولی مسئلے دا حلو حرمت پا ظلون ظلون باندی او طولی نبیا اون رسولتا پیغام دا اللہ استا گرنتا اون رسولا کہ ویشی دا پیغمبر نا چا غدی دین کسی نمگرتیا پریدی نشی گیرے دی باب کے دا چا اختلاف نشتے چی پیغمبر معصوم دے دا نرسولو نا دا نرسولو شک شباب کی نشتے اور دا نور و عصمتون مسئلہ رفع کیتا چا اللہ سنت والجماعت ہوئی انبیاء معصوم دی من الصغائر والکبائر قبل النبوة و بعدها او کم چی ویلی شیری شک و گمان تی نا پیدا کی ناغ صورت دا عصیان دے عصیان ندے عصیان کی عظم ارادہ ضروری دا ولم نجد له عظمان ناظم نو داغا ارادہ خوئی نوا دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام عظم کلا دا قبطی دا وجلو پر سوک بانے اولو بانے کلا سوک بری او دا غیر آدھا کلاو پا سوک دو اولو چی دے با مرشی او غفو گواخ کاو او دا غفو گواخ سر آغا مرشو لم نجی او صورتی دا جورا منو لکا سنگ چی ساجدہ یا روکو چا تکی نشکل صورتی دا عبادت دے کتیو دا تعظیم پا نیت کئی او زما پا نظر خدا غیر دا عبادت میں کی فرق نیش دے کرا نو چی سمرا مقرب دی نو دا غونا دا صورت دا عصیان شکل دا عصیان اللہ رب العالمین ہم نکو خی پا دی وجبان دیا غوتا دا محبت و دا منی زورن کئی دا تال نو مناسب چتا کرے آپ اخپل ہوئی هادا من عمل الشیطان انہو عدو مظل مبین نو عصمت پا دا مسئلہ کی اگر کا کلام شتے او دو عصمت فی رسالت او عصمت فی تبلیغ دی کی دی چا اتفاق نشتے کانی رسالت دے بھی عدد سر پارا چی پاگی کی عصمت نہیں رونی رسول پیغام دا اللہ نو طول دنیا تا دا طول دنیا خلاف خبر ویل و رسول آسان کار دے ما خوب و ملکی حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذن یدعونی لصغا زما سر بو چقی سر بل لپیتی کی اللہ دے ټول مخلوق تدا وائل کوئی پروا مکو تو وایا رسول دین اللہ والله یعصمک من الناس او اللہ بدی بچتاتی دو وجل خلقو گرفتار اول تا کول کنزل سپک سپور طور تومت نوی دا خو برازی دا مزاج دے دی دین خو مرگ دا مرگ نا بدی اللہ محفوظ ساتی سو پورے چی حسمت نو ذکر سے دا مرگ نا حفاظت نظر رسول علیہ السلام بس توقعی کی دا دا شپیبہ دا پیغمبر علیہ السلام توقعی و سفر کی و حضر کی خو چکر آیت را گو اللہ و یعصو مکن من الناس رسول علیہ السلام تنبو کیو دش پی سفر کی سارے بار کو عزت املا زی رامو کئی اللہ زما حفاظتو کو مرگنا زی تملے ابو طالب با کسانم لے گل کلچ با نبی علیہ السلام چرسسو کانا یرسلو معاہو ابو طالبا رجالا من بنی حاشم یحرسونو حتی نزلت اور دایت واللہ یعصمک من الناس عالمان و لیلیت فراشیہ دشپیر اغل نبی علیہ السلام لاتو لیلیہ فراشیہ اللہ بھی حفاظت کی مرے بنا من قتلہم ان یقتلوک امام شافعیم دا بیان کرے دے یعصمک من الناس من قتلہم ان یقتلوکا حتی تبلغهم ما انزل الله الیک سنن کبراد بے حقی نہم جل مختم مانی ذکر کئی دیو جنہی ذکر رکھو اللہ یعصمک من الناس یقینک اللہ تصمد روانی خلق کافر دا چمائی دا مرگ نہ بچکے دا وہ جو مسلمانان شوئی نا چاہ قسمت کیا وہ مسلمانان شوں ہو کافر دی من کی نہیں دی کافر دی صورت کی ددی مسل و مراد دے مسلے دہل و حرمت خان او رسوا نسو اور رسوا درسول پروگرام ہی تم خود لے پاگے کی اسو دفعات ذکر گئی وایا اہل کتاب خلقو نئے تاسو پیو خبر بار دین تاسو دی کتاب تاسو علی شیئن یعتد به علی شیئن یسمى دینا دس خبر کی دین دی تاسو کی نشتا دے سمانا کس کوائی دی دینی کوائی خواغا پخفل نفس تقاضا باندی کوائی دا اللہ درزا کولو دی دین پر جوڑ نکوائی استاسو ظلوم آغا والی نتاسو منگا دی اسلام کارو کو یاد یہودیت کارو کو یاد عیسائیت کارو کو دغشان تا مسلمانان دیر دی دا دین کارو نا پا کی کئی خود اگر دا دین کار چی کئی نا دا دین پا جوڑ نکئی دا دستور پا جوڑ کی دا ملک قانون دی دا بدشتوم پا جوڑ کی کنکم نخلق برا تا بدوی دا شرم نا نخلاصی گی نو کئی نا اگر دین دا پارا خونا کئی کنا نو دا تا ہوئے لیشی چی پا منزه کی ام تا پا دین نئی پا روجه کی دی ام پا دین نئی دا حای دا چی روانی پا دین کی ام تا پا دین نئی لستم علا شای حتی تقیم التورا نیتاسو پیو خبر بانی دی دین تراغی چی ادرو تورات پا علم و عمل کتاب خل تورات دا کئی عقیده پی جوڑا کئی تورات پا المعمول کئی علب پس دا مشای کدا نئی لستم اچھا ادھر انجیل پخبر رمانہ کے عیسائیان تو انجیل ادھر ہوئی اچھا ادھر ہوئی نئے پیسی و خبر دین تا آئے اچھا ادھر ہوئی ٹولا چرا لے گلے شوی دیتا استاستا سوز رب دیتا رفنا قرآن آخر کی قرآن دا گئے لستم علا شئین دا لیسا اس بات کی کہ نفی کئی نفی کئی اور شئین نکرہ دا گئے لپس دا نفی نتوش کتفہ دا کئی عموم پیدا کی استغراق یو خبر پتا سکی دی دین ندر نه موز دی دین دی نه روجا نه حج نه خیرات نه زکاة تراغی تقیم ادما انزل علیکم من ربکم قرآن نمال قانون کئی دا قانون کوئی نو منگا مسلمانانی منگا منزونکو منگا روجیکو منگا دعوتونو تبلیغونکو لستم علا شاید وما انزل علیکم من ربکم بچے دا ویلشی اوئے بچے او گوراس او گورا تمنزون نکی گی ہوئے حجون نکی خیراتون نکی گی تبلیغون دعوتون نکی گی دا منگا کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول او گورا کلمہ بیم نو دے با مین کدا جوڑا کی نو طول دنیا خلاف شو مولیانم خلاف شو تبلیغیانم خلاف شو حاجیانم خلاف شو طالبان مدرسان خلاف شو برک بروگم خلاف شو حاکمان خود جدی او دین سبا کم زا زما بس گزارا کی ویزی دی ساتم کرا اچھے کم وقت میں مقرقی رہ گئتا برا سی خو بغاوت بنور زیاد چی ولی زیدن کثیر منام لام نون تاکید سروی خامخا دیر بکی زیاد بکی دیر لدو دورا جمہور لدو دونا اگا بیان چراو لے گئے ستا طرف تا صدے لستم علا شئین حتی تقیمو ما انزل علیکم من ربکم دا بیان چراو لے گئے شوئے دا بزیاد کی دیرو رضا دونا سرکشی و کفر سرکشی با شروع کی خلاف دشمنی دی تور او تومت با دمائن لگی درو با جوڑی او کفر بای نور زیاد شی دو بچی و گورا تا دا دی دین اڈو منوی نزا منگا زال مسلمانی کو زمان کا خپل کار دے سرکشی کو پر نورم زیاد سو دا بچال زیادی جمہور اللہ الجماہیر جمہور اللہ بزیادی دا لوئے لوئے سٹی ندی جمہارا دشتگی لوئے ڈیرے تے لگی دا لوئے لوئے سٹان دا لوئے لوئے وجودون لوئے لوئے تانی تو غیان و کفران سرکشی بولو زیادہ کی دا دوین ذر را غمق کی آیت کی تیر شو آیت نمبر سلورش پیتا کی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا دلتے بیارا وار آلتے یوشان مسئلہ بیان شیوا دلتے بلشان بیان کلا تذیو جنہیں بیازی کرکو سرا نغم غم جنے گا پا قوم کافر بانی کیا خدا توشدہ خود تباہی تروان دیو نروان بے کنا بشارت ذکر کئی پنمون خلاسی نشتے روڑ میں پکار و کردار خلاسی دا ان اللہ لا ينظر الى صوركم اللہ استرکلون صورتون معلونت نگوری ولیکن ينظر الى قلوبكم و نیاتكم ساس و ضرور و ساس و عمال تگوری چه زلد تنگره عمل تنگره نو پنم نو دی سر نیزی ہے دوش پیدتا صورت بقره کلو سه بے شکا ایماندار چی پنم زانت مسلمانان ہوئی اوا چی یہودیان دی و صحابیون او تن کی دی یہودین نبلتا دی یہودین نبلتا چیزی خو پنیک نیتی یہودی کرا چی دا مخ کی اوخانه دی نو دا بل خره نو دی پنیک نیتی بلتا روان دی صبا او صبا نا دوار پا مانا دا اوڑی دلو مخڑاولو گردی دلو باندی را دی صبان تل کأس عنا ام عمر وکان الکأس مجراها یمینا صبان تل کأس زمانگا دی شربت جام دی شراب وارو پا بل طرف بانی حال لائی چه طرف تاری دیخی طرفو اوڑی دن کی او تن کی دیو دن نبل طرف تا پنیک نیتے باندی او پیرنگیان حراسو نتش دینمون باندی مؤمنین یہود صابعین نسوارا پا دینمونو او پا دی تذکرو بانی کامیابی نجات خلاص دل نشدی پا سبانی دی سو کی ایمان راوڑی دونا پا اللہ پا رضا آخر ایمانیت طولو منی او عملو کی بیا مناسب داری صالح حلو قرمت کی رضان نا جوڑی نبی سیر پا دوانی نبا غم جنسی ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل دو رفا یقین را غصت منگا لاز مضبوط نیک سری دولادنا لگلی منگا پا دو چڑیر پیغمبران پا حلو قرمت می لگلیو کلچ بازار دوتا لے گلے دا اللہ پا مسلو بانے چنبا خو خورا نفسونے نفس غاری دا دزان نویدی کس پیروالے دے تو نا دا سپیرہ ندے او اس رڑے ما پی تجربی کری تو سپیرہ ندے دا چی دا خر پا مخوض ما سفر میں بربادی او اخبر خضی پا مخوض ما سفر کی مجھتے و پایدائی من پی تجربی کری دی او توی ویدان آرواری دا شرک اقسام دی کله چې به دو ته مسله راوړه لا تهوان فزوم چې نو خوښې نفسونهی نو دو به انکار وکړو جزا د کلما حذف ده اف کلما جاءهم عادو وناصبو بلا داوه دشمني سره کړله ناصبو بلا داوه عادو بلا داوه دشمني سره کړې ده نو چې دشمني سره کولو نو څه وشو جمله استینافیه جواب دو سوال مقدر خانو سوشو چی دوی دشمنی کولو نو بیاد سوشو فریقن کذبو و فریقن یقتلون و جلی دو در اغجن گنل دو یا فرقا در اغجن گنل دو و جل دو یا دلا و جلی دو خیال دا کهو لا تکون فتنتون کنی بی فساد فعمو نراندشو دو منون و دحق و سمو کارنشونو بی اللہ مربان شدو بانی نو پیغمبر راو لگو مخیمی ویلیو مقتهم عربهم و عجمهم الا بقایا من اهل کتاب اللہ مربان شو اللہ قرآن راو لگو مداغین امران دشو او کارنشو دیر دونا جمہور چینا کارنران دری نو بیاو تا فیدہ انا رسید اللہ دیر خریدن کے دیر آئے چسوی دو کی تکئی بلغ ما انزل الیک یوم صلی اللہ لستم علی شیء دم مسئلہ دا رسول علیہ السلام کی چاہتوی یہود تا عیسیان تا لستم علی شیء نو اگو کی مزرو جا حج زکاة خیرات او کنا اعمال او عقیدیم دا گنل چی اللہ یو دی او عملیم دا دی مناسب تکاو وی لستم علی شیء واقع مرض اس نندی داگا پنم مسلمانان دی دعوی دا کتاب دعوی دا انبیاء دا منرو اتا اعمالم که عقیدون پاگی منی اشتی پی کتا شیمن نو کاغا لستم علا شی اینو چه تورات قانون کره نو واقع لستم علا شی اینو چه انجیل قانون کره نو نو دو تفرق دی چه دا علا شی این دی سرا جن چ قرآن دو قانون نہ منی دو ہم قرآن قانون نہ منی اتی رہے پمنی سے دڑے رو کثیر منم سو فرق کرا ہے اس فرق نشتے ان بنی اسرائیل قد مزاو صبح ویلا وسم دا حالت انبیاء نشتے علماء وجنی از علماء تقدیر کرے دے دڑے رو تقدیر کئی زنی او وجلا او وجنی یہ او دا خیال کئی چی فتنہ ندا نوران دشو کثیر منهم دور دو دون اللہ دے دیر خریدون کے دیارے چلے کئی دنو دیر داو رسو خلکوتا وای خلکوتا یقیناً کافر دیا تو کیولی دیم اللہ اگر مسیح زید مریم دنیا ترا گئے وہی جو مستوی عرشتا خدا بن کر خدا ہو کر زمین اتر آیا زمین پر مصطفیٰ بن کر احمد رضا و حدائق بخشش کے حضور کتابوں کی وہی جو مستوی عرشتا خدا ہو کر اتر آیا زمین پر مصطفیٰ بن کر حالتا خدا ہو فضمک مصطفیٰ دے اتر آیا اور دین اللہ زیادہ کری رہا وہی احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن سب کن مکن حاصل ہیں یا غوث تجھ کو دادا رہا کی ذرا پدی کے خرق تپوسوں کی بریانو کسی امود کی از بریانو زبی حر آوارا از بریلی خری سر جدائی قیدہ نکاح سر جائز دے نگردی تپوسوائی نکائی اراچن نور پر نکاح غسل روا دی او تاراچن یا تاراسنگ پر سمود کی سوفو کد دنم اسلام دین دے او داغنم تاراسنگ دے عقیدہ و مرض دادا او داغی یو دی تا پرخ پر گیتا ایشتر دے نو دیر چنے دی دینو شو او مسیح زیر مریم دے او ویلو مسیح اے بن اسرائیلو عبادتو کئے حکم منائی اکیو دا اللہ چی رب زمارے استاسو ولی کدا بل چاو منے نو شرک دے یقیناً چوک چی اسا جوڑا کی گچا دا اللہ سرا بے شکا منکری دی اللہ پدمانی تلال جنتا زی جہنم دا گر دے دو نبی ظالمان اللہ رسول قسم امدادی داد عیسیٰ علیہ السلام کرم دے اللہ ہوئی لقد کفر الذین قالوا درم مسرد بلغ اور سوا ندا رسول پاکی ہوا یقیناً کافر دی چوائے اللہ دے ثالث و ثلاثہ یود دریو ثالث دا تسییر دا پارا ندے دا مرتبی دا پارا ندے دا بیانولو چی درم دا دریو دو مخی دی او درم پسی دے دے دا مطلبی ندے ثالث و ثلاثہ من واحد و ثلاثہ یود دریو دو نور دی یو اللہ دے رب کی ردیات کی دی نشتے سوک اس قسم حجت سرکور والا رچا دیر اللہ نہ اکیاؤ الہ واحد لیکن الہ دے اکیاؤ او کمن نسو دا سنا کی وائدو یقینن ابرسی کافر تو دونا عذاب دردناک تو بنو باسی ندے مسیح زید مریم لیکن لگل دا اللہ خدای تو پکنی سے اللہ رسول حصر پر نسبت دا الہیت بائی دے لیس بی الہن و لیس بی ابن للہ یو اللہ دے او دے داغا پیغمبر دے یقیناً تیرشو دیر پیغمبران مکی دنہم ناغو تتا سخدایان ویل دی آغا ہم دو دنیا نتل لی دے اب ہم دو دنیا نتلی مور تا سوئے دبرخ خاوندہ دیر دیا ترشتی دی دے گامل سکن صورت تحریم کی صدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین صدیقہ دیر رشتی سنگ با پکی خدای تو براشی کانا یا اکولان الطعام ودا مورزوی چی خوراک بای خور محتاجو پل خیطا مالا نشو ساتلے غیزہ چی خوری نو غیزہ دا پیدا کی دلو دا پار دیر وقت دیر زی دیر کارونا دیر لسونا لگی سوچونا و فکرونا لگی میتون و ستون عالمان اتشلی عالم یعنی اتشلی لسونا کارونا و ستونا دا پکیتا کارو کی نو دا غین پس پلور پینزم یا شی پس پسل پلاس راشی او بیا نوڑای خوری تاومان دی دا طول سیزونو تا محتاجی دا غوائی تیلتر با غواری وائل یوی تیر جغ جواترے اور جغنڈی روس تو یوی تا دنیولو موٹائی پایوان پانا کیرا اور دا شانتا پالا دا طول چیزیں وہ پکار رہا والی نزدین روس تو ازمکا پکار رہا روزگر پکار دے انگر پکار دے دروزگر لا تخذ پکار دے سوالے پکار دے برما پکار دا آرا پکار دا دس دن والے پکار دی اور انگر لا وور پکار دے کار پکار دے سٹکے پکار دے سندان پکار دے اور گیا سرا سوان پکار دے امبور پکار دی نیولو لا دا شمارا پشمارو لو بستڑے شو سر تا بیو نرسائی پا دی کچی یو شو نو نستا خلی لنوارای نشی را رسی دی دا تک دا چی تو پا خپلا نکر خبول تو کدا کار تی نم بدا سی بیو لو زمیدار پکار دی وقت پکار دی نوار ستوری سپوگمر وریز هوا باران یخنی گرمی او بیا دا دیر بل غنڈول جمع کول دا ٹول مئتن و ستون عالمن نا لبن وڑے خوری اچھے خوری نو دیل بیاسا پکار دی جرن دا پکار دا دانو پا کولو لخوز پکار دا کزال لدل چل دردی جو اللہ چی پاکا آخو پاکای بھائی اگیل چج پکار دا لگیل پکار دی بیاولا گولے بوجے سرولا پکار دا چی اگی کیوا چاہی بیاولا سڑے پکار دی لاسونا پکار دی پے پکار دی استر کی پکار دی سر استر کی خود ہی کہنا یاد آگا مزدور اور دا جرن تو جرن دا گیا پکار دے دو پلونا پکار دی دپا سو پہ سیب پکار دے اگیل منجر پکار دے دروزگر پکار دے سٹکے پکار دے کہ تیرے کئی اگیلا تو بار ہونے پکار دے جو انڈے پکارے کہ پل پیرا پوزائی ڈاکٹر چیزنا ارے جرن دے لگا روز پڑے لڑکے رگ پکار دے کالے پکار دے آنے خارک پکار دے ڈاکٹر چیا برابر کے نوبول پکار دے سڑے ترناؤ پکار دے کرناؤ کا پارچاؤ پکار دے کناؤ وہ خوب بھائی دی نجرن دکھا پارچاؤ بہت کل کرے دی اور جرن چکے رہے وہ پیرا پڑے دے نولان دے وہ سرخ پکار دے اور سرخ کی پیر رضے پکار دے پیر رضے کی سوری پکار دے سرو لگیا اگر پری پکار دی دا شمارا پا شمارو لبا استرائی سی انوالی با یوی کلی رسی گرن دی اتشلی مخلوق تا جرن دی لوار پکار دی کور نیس پیو بسی نوزی گیدر کنو بنا نوزی کدا غنین سو کی دارو لبا پکار دی جرن دی لجارو پکار دی جارو لجارو کخ پکار دی او بیا غیلا دا طول چیزونا پکار دی میتون و ستون عالمان اتشلی مخلوق چی کارو کن انوالی بدیل خلی را دی نوچی اوڑ دی راو نوڑ خوڑا کی گی بیا رخ دی بیا اوپو پکار دی مال کا پکار دی بیا اللہ سون پکار دی چیاغ واقعی گی گوڑے پا خول اللہ سون پکار دی بیا اللہ تابعی طبقی پکار دی سریا زغا پکار نگاری پکار دی لنگی پکار دی ماچس کلی پکار دی وہ در سون اولو راولو لی ضروری دی کنا سو دی پیو تر بانی نگا با دا ټول کارونه دی وکړو نو کاپوی پکار دا ساگ پکار دی تمسی پکار دا مال کا پکار دا بے سوار تو موقوع پکار دی یا ټول چیزونه وکړو بیا تالے پکار دی نو پس چې کی بیچې دی تمسی نه به راغله خپل ته به راځي اونې ته غناو ولې کی او بیا ورته تمسی بیا ورته کونډی تالے او دا شانتا جام کاسا خانک دا پکار دی دا ټول چیز را برابر کړو پکار دی کړو نو بیا اللہ سے پکار دے چھو خلے لئے یو سے بیا اولا غاخونہ پکار دی جب پکار دے خزمت کئی چھو غاخونہ نہیں نو نوڑے ایسے پور را پور کی مرے گدے کے پکار دے تیرے کی گولا نو بیا اولا پخیتہ میں در لے ذکر در لے چھو روغا دی مند اللہ کنا غاخونہ دیشتے نا نو غاخونہ اولا پکار دی غاخونہ اولا صفائی پکار دا غاخونہ چھو گندو خوراک سر تیر سو نمیدہ کے مروزون پر پسرون مروزون پیدا کئی راخون پا کول پکار دی راخون پا کول دا مسواک پکار دی بروش پکار دی دا زوتاو زوتاو و بول پکار دی کوزا پکار دا با پسان سونه لگای اکان ایا پا ارور نوالا یوالا یون والا دے وا نو دا ہر چوشو او دی تیر اکڑا نو بیال بیت الخلا پکار دا سڑی بیا دا پکی بل شرم دے نو بیا با گوری کندی کندی با گوری اکدانی کی گی نو اے بچے زار شم دا کابل نو تولا غلخانا را افغانستان تر آگر او دلتا که خونو دا غوی زار شم دا کابل نو افغانستان نو تولا غلخانا را جا بلو غلخانی کی دا گوی ناگر کے لیے ناگیل بیا ابو پکار دی پیپ پکار دے اگیل پاکوڑ بیا سڑے پکار دیا پپلا یا بنگی نوکر داولا پکار دے ناگے تو سو جوڑ کند کر یون والے اللہ استا تو قدرت نظار سمجھا رہا با سبر احسان جیسا دادی اوی روڑے کی پہ اوی روڑے کی دمر مخلوق روکیے دم کھلے راشی ادبی یو مخلوق فکری امن گدا نہ کرا یو یو احساس رسرومی سے کل راضی کہ بوڑھا کا خون زیادہ جامع کا خودی نہ بیا بھی ارمان ارمان یہ نہ سخ شیر دا کا خونا نستا کیوں نتا ہو تخ شیر نہیں سخ شیر دا کا خونا اگر جو بھی کار پہ ہو نوڑے بیا یو پلبل پلے جی دا خدا جب ادالم دیو مخیدی پلے رکھا گے دی پلے رکھا یہ تب یہ پروا عالمی فون وائی نہ دا بدل سوک گئی دیمین کی وارا جبای حلق جبای وارا دا اگا پا مین کی پرچاو لگی دن سوره یو دے دیدن سوره یو دے نو با یو طرف تا دیئے خوراک بل طرف تا دیئے نو اگا پا کار علم دا یو مخی کنا تا پا غیلار ابر اوکا نوڑای پوچا غاره شی او با پوچا غاره شی نو پا پوزه رو گرده استر گره ووخی بیگی بیا سا بندی دی ساته دا دی احساس دا سرش دے دن آگا میدی تا چه کم پیپ لگوئے دا پیپ صفا قول گوائی دا دی صفایی که پا بنده که خوا چه دا با پا جمع کی و پیره یا پا میاس کی و پیرا دا سر لبه اوڑی چه اغیر دل پاکی دا با لای اولوی پلی تیوا دا خود با خود دا پا قول و ترقی خودی را پا خبر انزرکی کتا میرا دا مشین یوم خیالم دی میده کئی گرار و نگرار دا پیرل و پیرل و توغور دا نگا علم دا اگر کل دم کئی کل چه سم لی اده سم لاستو سروم نکئی گنتد و پس رو رو دا جرند ادریگی اخیر تکاو شی پا قلع رشوست اخفل فریده پورا کرلا اوی زما پا که توم دم شده کنده تا کافی را خونه ما تا او دا کی گذو پا که دمان کم ناغا پا کم دمو گی در طول در طول تا محتاج ده بنده در طول تا عیسی علیه السلام محتاجه دیر طول تا حضرت مریم محتاج وا الہیت پا کی دا کمر آگئے چی خپل روڑی نشی از مولے الہیت پا کی دا کمر آگئے خپل خوراک پا خیٹا کی پا آگا حال نشی تنگولے الہیت دا کمر آگئے خوراک چی خیٹ تلال وقوت محتاج دے بیا الہیت دا کمر آگئے چی اوباسی او دسماتے کئی جامع بلی دی کئی دی زاننا بربندے دو تا محتاج دے الہیت دا کمر آگئے کنادا سے کی گئی چیز بر گیا گاؤں کو پرتو کی گول گئی یا بے میچا جی گئی گاؤں پرتو کو باسے لنگ لے گئی ضرورت دا حق اور رسان برڑی دائی تانا یا کولان توام یو ٹکے ویلے دے ادا پسور چیزوں نے پکر ٹوڑ را دن نکر لی دے دوڑ گو خوراک خور اچھ خوراک خوری نو بیائی وقت کو تم محتاج ای خوراک کی تو چیزوں نے تم محتاج ہے وقت کو کی تو چیزوں نے تم محتاج دے کانا یا کلان توام ذکر علیمان ہوئی اے یحتاجانی الی تغذیت بہی و الی خروجہ منہما دوار محتاج ہو خوراک تر چیزنو اب یا دوار محتاج ہو وقلت یوم ابن کثیر ہوئی عبا قیل عبارت عن الاحتیاج الی الغائط کتاب التفصیل لعلوم التنزیل وہی داوی لے شویدی دی آیت لن مطلب سدے مطلب لن دارے چھو دسماتی تا محتاج ہو گیا کننا دی ہی عن قضاء الحاجہ ضرورت پورا قول تقاضا پورا قول ذکر کر لے کانا یا کولان توام سرا سیوتی و اتقان کے زرکشی و برحان کے کنایتن عن خروجی منہما کما یا خروج من غیرہما دا دی دوار نبون خوراک چھو بے خورد نو بیا بیو دسمات اکاو لکه چه نورم دسی کئی نمیرات چه نهایت و عجز ده البیدای و النهای ابن کثیر تاریخ کیوں ہوئی تفسیر کیوں ہوئی کانا یا فلان الطعام فإن المحتاج إلى الاقتضاء سيحتاج إلى ما يتبعه من الهضم والنفس غرائب القرآن بھی خوراک تک محتاج ناغے بیا وقو تو ازمول تو محتاج نبہ بیاکر الطعام انا على عاقبتی وعلى ما يصير إليه وهو الحدث غریب القرآن دے ابن قتیبہ انما هو کناية قضاء الحاجة کامل دا مبرد دمجرش پگمخ کانا یاکلان الطعام کغیرهم من الحیوانات ومن کان كذلك لا يكون الہا لترکیبه وضعفه وما ینشأ منهم من البول والغائظ جلالین ہوئی خازن ہوئی معالم التنزیل ہوئی طول داوی کانا یا قرآن الطعام حاجت مندی ذکر کرے اور دسماجی طبی ضرورت پہ خیدو ابن قیم اغاثت اللحفان کی ہوئی دی آیت تفسیر کر لے او عیسائیانو رد کرے دے عیسائیت رد کرے دے وی ویاکل ثم یشرب ثم یاتی ویاکل ثم یشرب ثم یاتی بلازم ذاکہ حل ہذا الہ فی قریش کی بیا کئی لازم دے دے سرینے و دسماتینو دا الہی تعال اللہ عن افک النصارا سیسأل کلہم عما افتراہ لے دے اللہ دے بہتان لگو لنا دے پیرنگیارو تپوس بکے اللہ دے طول لنا دا غدرو لنا چی جوڑ کری فیا عبد المسیح افق فہذا بدایته وہذا منتہاو اے دا مسیح عبادت کے ان کیا پسود شا پسود ولی ہذا بدایتو نو دائی دا سورو نو خورا قوڑا لو بس کل وہذا منتہاو نو دائی دا انتہاو دسماتی تطلل لویو اوڑو کیا دسماتی کول تو یہ دائی لہ دے دا سنتا ملاج قاری مرقات کی اول جل یو سل پینزن بھی مخبان دی ہوئی کنایت ان یبولانی و یغوطان اشارہ دا دا دسماتی دا کولو نا دا دیر حوالی میں دل تذکر ہوئی دا مانا نو کولو نو مولیانو سخت بیادہ بارے دا پیغمبرانو بیزتی کی اگر قرآن تحریف کی قرآن کی کم دیکی چاو دسماتی کاؤ قرآن کو کانا یا قرآن طعام خوراک بے خور نو چو خوراک خور نو بیا بس سکی دا دارا تتو پا خدای رو رو بیا بیتی جل کاؤ او تو پی خلو نو خواه بے مانا تا خلو خوزو دا دیر پارا چی پی پوشی چی آجیز دی محتاج دی بیا ما حوالی جمع کری چی دا خوزنی ام دا خبول ہوئی کانا یا قلان صحام دوارا باو دسماتی تطلا محلا آلیحات سنگرشو چی توی دا دعا غدی یو دے الہیت پکنیشی او بورا سنگی صاحب بیان کر دوتا دلیل نور قدرت پل او بیاو گورا انا افقون اللہ خوراک نفری نو دو خوراک تک عجتی ہوتے نشتے دے نو دو خوراک چکم لوازم دی نو غم نشتے دے چی سو خوراک تا محتاج خوری لوازم بے خامخواب پر رکی دا کی دے دے نشی چی اگر خیر تا طول دیران شی او دسمات دی نکی چی او دسمات بن شو بیاد سکی ڈاکٹر پسی گر دی جاو نکی پیچکاری کئی کاغاو نشی نخیر تولی چیری گزارا دا بند نکی دی محتاج دے اللہ سم منظور اناو فکون بیاو گورا کمپر کردو ایشی قول وائر تا بلغ سرورم نمبر را ہے وائر تا تاسو فریاد کے وی حاجتنو کی سوا دا اللہ نا اتاب دون من دون اللہ حکم منے تاسو قانون منے سوا دا اللہ را دا آتو چی اختیار نلے شجر لے تاسو را دتو قسم ضرر دلے کولو نا دا فائدی را آسلو ضرر نا بندہ زان بچ کے جلب منفعات رسو کئی دفع المضرہ مخی کئی خیر دی پا خیر شا اس پیرا نہ کوئی کا فائدہ دی انشی کچھ تاوانی نشم ہوئی نو دوستان تاوانم نشی دفع کولے اور فائدہ دی تم نشی در رسول نوولی تاغو حکمون منی اولی را مدد کئی ای کیو اللہ دی اور ان کے لحر تو پو پار دلبانی داو تو میں ٹول تو بلک دلانی دی کتاب خواندانو لا تغلو فی دینکم زیادہ میں کوئی پجین ستاسو کے صورت مائدہ کی دایت صورت نسا کے لستے دی یو سل دعا یا نمبر آیتو لا تغلو فی دینکم زیادہ میں کوئی پجین ستاسو کے رزان نمو جوڑانو کمی مکوائی ابن جریر معنی کری دا لا تغلو لا تب تدعو فی دینکم پہ دین کی رزان نسمو جوڑوائی منقول پہ سروان شئی نمگر چانی سے اکمل تو لکم دینکم اللہ ما پورا کرے دے چیتا اللہ پورا کرے دے انتا پہ کدے کمارو باسے ہاں دا کی دیشی چیتا اللہ دے طرف نا پورا دے خوزہ پہ نا پوئے کم چیتا مسئلہ کم دے کدا ندغا نا پوئی دے بندہ دا نددی نا پوئی دے پار اللہ نیکان علماء دنیا, علماء دنیا کی اروخ ساتی دنیا دے خو عالمانو نا نخالی کئی نیکان و عالمان و نتپوسو کا دا قرآن و حدیث پرانا کی بیتا حکمو چی دا قرآن دا دیائیت نمالومی گی دا حدیث دی حدیث نمالومی گی آغاو کا اجتحاد پخپل اخرا عالمانو پخپل او گورا کرنی دا بولو منا موائے مروانے گی پا طبیعتون دا خلقو چی خطاشیو مخیر دینا وظلو کثیرن دے گمراہ کریو جمہور گمراہ وظلوا عن سواء السبيل خطاشير دنه غلارنا اغوبهم ذاتوله دنه السراط والمستقيم كرتي كي دانو خمانا دعوا اغا خطاشير لأن الذين كفروا من بني إسرائيل بل لغرص ودا لعنت شعب من إسرائيل باني لعنت شعب كافر باني بني إسرائيلنا فجبد داود عليه السلام يعني زبور كي فخلاف دا زبور پجو عیسیٰ علیہ السلام مانا پا دی انجیل پجوانی لعنت پیشدار خلاف کہو و عیسیٰ ابن مریم زبور ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون لعنت پیدا اللہ زکو چی خلاف کہو زیادہ کولا دائی منگتا ہوئی پتا صبح لعنت جا اللہ دا طرفنا پجو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خلاف دا قرآن مانی فاغو لعنت کی دا پہ خلاف دا تورات لعنت پہ کیدہ پہ خلاف دا زبور لعنت پہ کیدہ پہ خلاف قول دا انجیل نو دے دیو طول کتابوں نو کامل کتاب قرآن دے نو قرآن پہ خلاف با لعنت نہیں خام خواب پہ لعنت رہ جی لعنت دبانی کی ہو رہی گی دا اللہ طرفنا اور حدیث ذکر کرے دے کنا رب تعلن لے قرآن والقرآن یلعنو نہ قرآن دیر رسول کی چھ قرآن پہ لعنت ہوئی نہ قرآن دبانے لعنت ہوئی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل کانو لا یتناہون عن منکر ودو چیو بلے نہ من کول بدونا چی بے کول فعلو فمانا دا حال بانے عن منکر ان فعلو دا نارواؤنا چکول وی نبل بوتنے مکو دا ناروا جی اولی دا ناروا کئی دو ویلو پو جوڑ گورتا نوی تک بے کاؤ حدیث کی راضی ابو داود چی بنی اسرائیلو کی اصری با بد کول ملا با پی تیر شو ناغا با تداوی یا حادا احضر زان بچ کا مکو ادا کار خبر با اخلاس اکرا او دا دین روس تو سنبا لم یمناہو ذالک من ان یواکلوہو او یجالسوہو دے منکر کون کی سر دناس کے اولارنا از خبر اترے دے خورد اس کل نہ دینا منہ کی بس اب او سر او اب پخلو بانی بیداوی دا کار مکو دا خندے مرست ہے نکول دا ویلو پو جوڑ بانی ویل نکول لعنت پی دا اللہ را گلے ہو ذکو ویدا نیمن کول یو بل دا بد ہونا چی بے کول یقیناً بد دیا آسا چی دو کول کانو یفعلون اگو چی اگا بد کول اگر دیر بدو بیا دو چی منا کول نا نو دا دیر سخ بدو نا روای کول ترا کثیرا منهم اشد آیت فی القرآن دا پا قرآن کی سخت آیت تی ملیان اللہ حیث نزل تارک النهی عن المنکر بمنزلت فاعلها دا منکر نا رد نکو ان کے دا ادا سکرے دے لکا منکر کون کی یو سرے زنا کئی مجرم بلی من نکی نو دا نمن کون کی دا غر زنای غنی گنانگار کرے دے رشوت آخری غلط سودا کی بری نہ من کئی سومرے کی وسرسی عمر من نہ کئی ندا نہ من کے ان کے پشان تدا رشوتی اور حرام خور کرے دے بلکہ درجہ کی سزا کے رضے راغنم جاتے ذکر ذکر کر لبے سما کانو یفعلون یقیناً بد جس چیزوئی کئی وینی با دیر دا دونا چاوری ترا کثیرا منهم دیر دیر اہل کتاب آمیانی خو پرید دا خو لا شئی کی دی خو غچی ملیان یادی کنو دا غو حالت دا دی وینی با دیر دا دونا یتولون اللہ کفرو چاوری کافرو تا آو چاہتا چنمانی حکم دا حلو دا حرمت دو تاوری آو چاہتا اوری چاہو توی لاغو پاک کیو ایشوی لستم علا شئین حتی تقیمو ما انزل علیکم من ربکم دی خلقو تا دو اوری انو مرگر چاہ تعلقی دے فرا یقیناً بد جیس تا چلوان دیکھ ردو تا نفسونو دو انداد چکی اتو شیر چی نفسونو تا مخیدہ کردی یعنی دا چی غصر پا غضب دے دو تا اللہ او پا عذاب کیو دو امیشی کبھی دو ایمانی پا اللہ پا پیغمبر و پا آغی چرا لگلے شیدو تا متخذوهم اولیاء نو بوش بیننے ارکاو اللہ اللہ وی دا تحریف دی دا چی دوخ پو خری نصر با سر تو دی دا بوش بیننے ارکای دی سکی ترجمہ کم کدی دی میسی